Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. NPO Radio 1. NTR. Ooit was hij een BN'er, maar hij is overgelopen en uitgegroeid tot een BV. Een bekende Vlaming. Hij heeft zelfs een officieel rijksregistratienummer. Maar de verkiezingen van dit jaar, die komen voor hem te vroeg. Niet getreurd. In zijn show Geen Stem geeft hij een ongevraagd stemadvies aan onze zuidenburen. Hier is Jan-Jaap van der Wal. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Jan-Jaap, goedenavond. Goedenavond. Cabaretier, televisiepresentator, stand-up comedian. Ja. Daarover zegt jouw collega bij Dit Was Het Nieuws, Peter Pannenkoek, die zegt erover het volgende. Ik vind Jan-Jaap de allerbeste live comedian die ik ken. We hebben bijvoorbeeld bij Toemler de zaterdagnacht Late Night in Toemler. Het publiek is dan al vaak een beetje dronken. En dan krijg je het mechanisme dat ze precies aanvoelen wanneer je als comedian echt bent of niet. En Jan-Jaap is altijd in het moment, hij zit er nooit naast. Nou, dat is heel lief dat hij dat zegt. Ja. En ik dacht, nu denken de mensen thuis dat ik eigenlijk alleen maar goed ben als er dronken mensen in de zaal zitten. Dat zou jammer zijn natuurlijk. Als u dronken bent en u hoort dit, ja. App dan even. Ja. Of u hem ook zo leuk vindt. Ik ben nog nuchter. Ja, gelukkig. Ik heb ook. Dan een kopje water, thee. Ook dronken mensen vinden je goed. Ja. Maar ik was wel even benieuwd wat hij dan bedoelt. Jan-Jaap kan als geen ander in het moment zijn. Wat is dat dan? Nou ja, dat is letterlijk wat het is. Dus ik kijk, stand-up comedy is ooit ontstaan echt wel uit improvisatie. Mm-hmm. Hè? Dus het heeft meer raakvlakken met jazz bijvoorbeeld dan met ja, echt theater zou je kunnen zeggen. Qua improviseren. Qua improviseren en qua in het moment zijn. Dus je moet doen met wat er is, met wie er zit en wat er aan de hand is. Dus je kunt wel doen alsof je voor een zaal van 800 mensen staat, maar dat is niet zo. En andersom ook moet je ook gewoon ervan uitgaan dat die mensen komen om een leuke avond te hebben. Dus, ja. Dus je hebt genoeg comedians die dan een beetje gaan benoemen. Goh, wat is het hier rustig? Maar je moet voelen met wie je te maken hebt. Want het is een communicerend beroep. En ja, het is ook een ervaringsvak. En ik doe het al 26 jaar. Mm-hmm. En daar ben ik wel op getraind, ja, om in het moment te zijn. Maar dat doe ik bij Dit Was Het Nieuws ook. En dat doe ik bij andere shows ook. Maar wat hij zegt, hè? Zaterdagnacht, late night, dronken mensen. Geef eens een voorbeeld. Nou, ik denk waar het over gaat is dat er zijn soms omstandigheden waarbij je denkt, oh mijn god, moet ik hier dan optreden? En dat kan bijvoorbeeld ook voor een bedrijf gelden. Als je voor een bedrijf gaat optreden of zo, ja. onder een TL-balk voor een overheadprojector. Maar ik vind dat eigenlijk altijd allemaal wel heel erg leuk. Ja. En daar heb ik wel mijn kracht van gemaakt. Ja. Dus dat improviseren en letterlijk op een bierkratje staan, zoals stand-up comedy ook begonnen is ooit. Ja. Dat beheers ik wel. En dan zeg je TL-bank, wat zijn dan projector? En dan neem je dat dan ook mee in je verhaal? Ja, en dat zien mensen ook. Dus ik doe dat heel graag voor bedrijven ook treden. En die hebben dan net de directeur gehoord met een heel saai praatje en een PowerPoint over wat er allemaal moet veranderen. En iedereen heeft daar toch een bepaald gevoel bij. En ik denk dat het mij goed lukt om dat gevoel over te nemen en te benoemen. Waardoor er een soort connectie is. En ik probeer ieder optreden zodanig te doen dat mensen denken, hey, dit is echt speciaal voor ons gemaakt. Je zegt alsof. Alsof het niet zo is. Het is wel zo. Ja. Alleen je doet het met materiaal wat je ook gisteren gedaan hebt. Ja. En misschien ook morgen doet. Ja. Alleen het is de kunst, denk ik, om dat zo natuurlijk mogelijk uit je laadje te trekken. Ja. Waardoor mensen denken, hij verzint het hier ter plekke. En ik denk dat Peter dat bedoelt. Jouw nieuwe show, Geen Stem, is het een verkiezingsconferentie, mag ik het zo noemen? Ja, zo mag je het noemen, ja. Begint 15 februari, dan ga je een hele tour maken door België. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar bevat die ook stand-up elementen? Zo wordt die wel geschreven, ja. Dus ik schrijf niks uit, bijvoorbeeld. Ik treed op. Mm-hmm. Ik heb nu al een paar keer in cafeetjes en wat grotere zaaltjes opgetreden. En dan heb ik wel een gedachte waarvan ik denk, ah, volgens mij is dit wel grappig of dit kan werken. Ja. Maar hoe ik van A naar B naar C naar D ga, dat vind ik uit op het podium. Dus eigenlijk wordt de show geschreven terwijl ik hem speel. En wat schrijf je er dan wel aan vooraf? Een kernwoord of een gedachte of dat ik denk, ah ja, dan moet ik die informatie wel geven en dan is die grap daar. En ja, maar hoe die letterlijk gaat, dat weet ik nog niet. En waarom zou je het niet uitschrijven eigenlijk? Omdat het heel veel tijd kost. En omdat je dan, ja. Omdat het uiteindelijk netjes wordt dan. Ja. En dat heb ik heel lang gedaan, hè. Dus de eerste 3-4 shows die ik gemaakt heb in Nederland, 20 jaar geleden. Mm-hmm. Die waren allemaal, die zaten behoorlijk vast. Terwijl het was wel duidelijk van ik ga nu zo en dan loop je dat. En, maar daar voelde ik me op een gegeven moment ook niet meer prettig bij. Dus ik wilde het losgooien en dat is gelukt. En dat gevoel moet er altijd wel in zitten. En uiteindelijk ga je een manier vinden waarop je heel effectief van A naar B naar C naar D kunt. Dus waarom zou je dat dan nog gaan veranderen? Alleen ik probeer het iedere keer opnieuw te ontdekken. Maar waarom je zegt van op een gegeven moment voelde ik me daar niet meer goed bij? Werd het saai of wat? Ja, er werd het saai. En ik ben niet technisch geschoold. Bijvoorbeeld, dus ik heb niet ook een opleiding gezeten. Dus je hoorde op een gegeven moment aan mijn stem wel. Die kwam in een bepaalde cadans. En daardoor werd het, ja, werd het wel echt werk. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus om jezelf uit te dagen, om jezelf beter te maken, ja. Dacht je, ik ga improviseren. Ja, moet ik het allemaal losgooien. En dat is een state of mind. Dus het is een mindset. Ja. Maar ik voel me daar heel erg gelukkig bij. En het scheelt tijd, dus je kan meer doen. Je kunt sneller produceren, ja. Maar goed, ook dat is op basis van ervaring natuurlijk. Want vroeger dacht je, oh ja, dit zou wel eens grappig kunnen zijn. En dan moest je echt werken om het grappig te krijgen. Mm. En nu weet je eigenlijk intuïtief al, ah ja, als ik dit zo doe en ik haal dat erbij, dan werkt het gewoon. Zometeen meer over jouw show. Maar eerst even, iedereen weet inmiddels dat jij een halve Belg bent geworden. Nog niet een hele Belg, vertelde je me net even. Nee, dan moet je je naturaliseren. Laten we dat niet doen. En dat ga je niet doen. Nee. Maar je woont daar 3 jaar ongeveer in Antwerpen. Ja, en daarvoor 3 jaar op en af. Mm-hmm. Maar mijn zoontje gaat daar nu naar school. Ik heb geen huis meer in Nederland. Ik betaal er netjes belasting. Dus dan ben je erkend vreemdeling, ben ik. Erkend vreemdeling? Ja. Ja. En dat is, en je vrouw is dat ook, of je vriendin Eva? Eva, mijn vrouw is dat ook. Ja. En via gezinshereniging, zo gaat het dan. Ja. Dus zij zijn in een gezinsherenigingstraject tot bij mij gekomen in Antwerpen. En we zijn nu alle 3 daar woonachtig. Ja. We hebben een fragmentje uit Dit Was Het Nieuws. En dat gaat daarover. Ik heb niet gestemd, want ik ben namelijk sinds vorige week officieel heb ik mijn verblijfsvergunning. Mijn Belgische verblijfsvergunning. Oeh. En ik ben de enige van mijn gezin. Mijn vrouw en kind zitten nog in een gezinsherenigingsprocedure. Dat is geen grap, dit, hè? Nee, oh. Zeg maar. Oh, dan lach ik niet. Moet dat ook via Rwanda? Nee. Maar die zijn nog in hun land van herkomst. En die zijn aan het wachten tot ze komen. Maar ze zijn er al, hoor. Maar gaan ze dan ook met een heel klein bootje via Zeeland? Ja, zeker. Zeker. En ik heb wel een hek gebouwd, hoor. En voel je helemaal geen schroom om dit te vertellen? Nee. Nee, kennelijk niet. Nee. Nee, het is aan de hand en het is gewoon wie ik ben. En, ja. Dat geldt voor Eva ook. Dus nee, dit kan ik gewoon vertellen. En dit is ook met goed nemen, of hoe noem je dat, goed vinden van Eva, dat je dit zo vertelt. Ja. En met goed vinden van de Vlamingen ook. dus die vinden dat natuurlijk ook allemaal heel grappig. Nee, ja, natuurlijk, dit soort grapjes horen erbij. Ja. Ja. Waarom ben je eigenlijk, waarom heb je besloten om echt in Antwerpen te gaan wonen? Nou, ik ben daar naartoe gegaan op een gegeven moment bij toeval voor een optreden. En dat beviel heel erg. En ik ben eigenlijk verliefd geworden op dat land. Mm-hmm. Ook die mensen. Waarom? En dat is, waardoor? Gewoon, ja, zoals je, ja, verliefdheid is moeilijk uit te leggen, maar dat gebeurt gewoon. Dus het, ik trad daar ook met een show en die mensen kenden mij niet. En ik was in Gent en het was een prachtige avond en het waren leuke jonge mensen. Ja. En ik dronk een lekker pintje na afloop. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk waanzinnig fijn. Maar wij hebben ook leuke jonge mensen in Nederland. Ja, daarom. En ook bier. Ja, en dat klopt. Alleen op dat moment was ik er denk ik aan toe en voelde het echt als een verliefdheid. En op een gegeven moment ben ik daar wat meer gaan doen en televisie gaan doen. En op een gegeven moment was er een programma dat heet De Ideale Wereld. En dat was een quasi-dagelijks programma. En ik werd gevraagd of ik dat wilde presenteren. Quasi-dagelijks? Ja, maandag en woensdag. Oké. Dat is, nee, sorry, nu zeg ik het zelf al verkeerd. Dinsdag en donderdag. Ik noem dat twee keer in de week. Dat is twee keer in de week. Alleen op maandag en woensdag werd er ook gewerkt. Oké. En ik werd gevraagd of ik dat wilde presenteren. En ik zei ja. En de VRT, de publieke omroep daar, die zeiden, ja, dat gaan we gewoon 4 jaar doen. Mm-hmm. Dus niet dat gelul van, nou, we gaan na een half seizoen eens kijken hoe het gaat en zo. Dus ja, toen had ik 4 jaar lang een werk. En toen dacht ik, ja, dan kan ik wel als een soort gescheiden vader heen en weer blijven rijden tussen Nederland en Antwerpen. Mm-hmm. En inmiddels was Eva ook wel gecharmeerd geraakt. We hadden een leuk huis daar. Maar je zei net van, ik was er eigenlijk ook wel aan toe. Was het wel klaar met Nederland? Nee, ik denk niet dat het klaar was. Dus ik ben niet gevlucht. Maar ik had ook niet echt een reden meer om te blijven. Maar dat het zo rigoureus werd als in daar wonen, ja, dat had ik ook niet van tevoren bedacht. Maar hoe bedoel je, ik had geen reden om te blijven? Want... Nou ja, ik had daarvoor, in die periode, had ik een film gemaakt. Bosnië, mm-hmm. In voormalig Joegoslavië. Over stand-up comedians daar. En daar heb ik zelf ook opgetreden toen voor die documentaire film. Ja. En toen voelde ik dat je eigenlijk met humor, dat het eigenlijk een soort hele prettige vorm van antropologie is eigenlijk. He, dus dat je kunt kijken naar mensen en zien wat ze doen, wat ze zeggen, hoe ze zich gedragen. Daar maak je humor van. En ook daar weer proberen in het moment voor die mensen dat te doen. Mm-hmm. Dus toen dat België-verhaal langskwam, toen dacht ik, ja, maar dan wil ik wel echt een show maken voor die mensen hier, over die mensen hier. Want er zijn genoeg Nederlandse comedians die daar af en toe in Antwerpen leuk hun show komen doen en dan gaan ze weer weg. Ja. En daar had ik geen zin in. Dus in die zin voelde ik wel, ik moet hier iets meer commitment aan geven. Als een soort antropologisch onderzoek. Je hebt natuurlijk een heel nieuw, maagdelijk publiek. Dat je nog helemaal kan ontdekken. Daarom. Ja. En die spreken dezelfde taal. Ja. Maar zijn toch compleet anders. Dus dat vond ik wel een heel aantrekkelijk idee. Ja. Maar goed, je wordt verliefd. En je kunt denken, nou ja, daar ben ik niet aan toe. Of laat maar zitten. Of het was een bevlieging. Maar ja, je kunt ook denken, ik ga daarvoor. En op dat moment in Nederland waren wel zo'n beetje een aantal wegen wel afgesloten, zo. Wat voor wegen? Nou, ik had wat televisiedingen gedaan en de ene was gelukt, de andere niet. Mm-hmm. Theater deed ik nog wel, dat ging nog altijd goed. Maar ik dacht ook, ja, ga ik nu weer hetzelfde rondje doen? Mm-hmm. Langs Groningen en Nijmegen en Venlo. wat ik overigens volgend jaar wel weer ga doen. Maar liever Gent en Brugge en Antwerpen. Nou ja, voilà. Dus ja. Op dat moment dacht ik, laat ik dat uitproberen. En ik ben wel iemand die niet te lang hetzelfde kan doen ook. Dus daarom moet ik af en toe veranderen. Voel je je Belg? Nou, dat is... Nee. Dat ik is, weet ook niet hoe je dat weet, nee, hoe maar je ik, dat voelt. Ik vind de Vlaamse mentaliteit wel prettig. Ja. En ik heb mezelf die wel een beetje eigen gemaakt. Dus ik denk dat ik ietsje meer bescheiden ben of zo. Dat ik iets rustiger ben. Oh ja, dat vind ik wel grappig om te horen. En Vlamingen zijn ook mensen die niet altijd het achterste van hun tong laten zien. Ze houden altijd iets achter. Mm-hmm. En daar herken ik mezelf ook wel in. Maar dat ben je allemaal geworden. Ja, of dat was ik al. En daarvan dacht ik, ah, dat kan ik hier nu lekker zijn. Zo. Ah, dus Vlamingen zijn bijvoorbeeld enorm conflictvermijdend. Ja. En dat ben ik ook. En ze lossen een probleem pas ook als het zich aandient. Nou, daar zit ik ook wel een beetje in dat spectrum. Dus ik voel me daar op die manier wel thuis, ja. Ja. Ja, maar dat bijvoorbeeld als jij zegt bescheiden. Maar goed, ik ken jou alleen van televisie. Hè? Misschien van een keer van een gesprekje, maar niet verder absoluut niet persoonlijk. Ik zou jou nou niet per se als een bescheiden man inschatten. Nee, je, maar je wel nemen. Wat wel grappig was, dat ik op een gegeven moment zat ik daar lang. En toen was het volgens mij in coronatijd. En toen werd ik uitgenodigd bij Eva Jinek. Mm-hmm. En toen zat ik daar aan die tafel. En toen zag ik haar op een gegeven moment naar mij kijken. En toen dacht ik, wat zit ze nou te kijken? Maar die zat te kijken van, je doet toch wel even mee zo in het gesprek. En dat ging over corona, maar iets waarvan ik dacht, ja, maar daar heb ik helemaal geen verstand van. En het is waar dat ze zo naar mij keek, omdat 4 jaar daarvoor had ik dat wel gedaan. Ja, ja. En nu denk ik, dat weet ik niet. Dus Vlaamse talkshows zijn precies het tegenovergestelde. Daar zit iedereen heel netjes op zijn geur te wachten. Sindsdien heeft ze je nooit meer uitgenodigd. Nee, dat is niet waar. Maar ze is naar de publieke omroep gegaan. Ja, ja. Ja, ze kon het niet meer aan. Maar goed, dat is wat je noemt. Dus lijkt me dat is misschien een beetje een cliché. Maar dus ook hartstikke waar. Dat, die bescheidenheid. Ik was laatst naar het Sportpaleis in Antwerpen. Ja. Naar Madonna. Concert. En het viel mij op. Niemand drong naar voren. Ik stond in een heel goed vak, maar het was heel druk. Ja. Ik dacht, oké, ik ben op tijd en die gaan naar voren. En kom tegen een vriendin, we gaan. En we liepen zo helemaal tot aan het podium. Ik was stupefait. Ik dacht, krijgen we nou? Ja. Maar dat is dus, is dat Vlaams? Of is, heb ja, ik dat gewoon is Vlaams. Ja. Gewoon gehad? Bescheiden en doe maar en zo. Maar ondertussen wel van alles van jou vinden dat je dat doet. Denk ik. Nee, Peter van der Meers van de NRC, oud-hoofdredacteur, die heeft ooit gezegd dat Hollanders vinden Vlamingen lief, maar respecteren ze niet. Mm-hmm. En Vlamingen respecteren Hollanders, maar vinden ze niet lief. Aha. En ik heb precies het omgekeerde gedaan. Dus ik heb heel veel respect voor de Vlamingen. En dat meen ik oprecht ook. Mm-hmm. Dus ik ga niet mee in dat minderwaardigheidscomplex van ze. En daardoor vinden ze mij heel lief. Hebben ze dat, een minderwaardigheidscomplex? Ja, enorm. Hmm. Ze vinden zichzelf, Nederland, ja, dat is het gidsland. Maar ja, dat is natuurlijk al lang niet meer. Maar dat vinden wij vooral zelf. Wij vinden onszelf een heel gaaf land. Ja, maar land. Dat vinden zij ook wel. Dus zij zijn onder de indruk, als je iets zegt en praat. Ja. Dus ik heb ooit een gesprek gehad met mensen van de televisie. En zij vinden bijvoorbeeld Even tot hier. En Dit was Nieuws, vinden ze hele leuke programma's. Maar ze zeggen, ja, dat kan hier niet. Dat is veel te hard, dat is veel te grof, dat is veel te direct. Terwijl ik denk, nou, dat valt allemaal wel mee. Het is eigenlijk, zijn dat best, bedoeld zijn beide programma's voor een enorm breed publiek. Dus, dus kan nooit heel hard zijn. Nee, maar goed, dat is ook een van de dingen die ik ook ondervonden heb. Dat ik bij de ideale wereld kwam en dat ik zei, oké, en dat was ook de vraag van de zender en van het productiehuis. Die zeiden, we willen iets meer, we willen satire hebben eigenlijk. Hè. Dus we willen iets meer de kant ook van Dit Was Het Nieuws, van Arjen Lubach, nou noem het allemaal maar op. En dat vond ik ook leuk om te doen. Mm-hmm. En dat heb ik 4 jaar gedaan. Maar je voelde ook op die redactie dat er maar 4, 5 mensen waren die dat ook leuk vonden en die dat konden en die daar lol in hadden om dat te schrijven. Terwijl hier hebben we 6, 7, 8 schrijvers bij Dit Was Het Nieuws. Ja. Die dat leuk vinden om te doen. En die de ene harde grok naar de andere eruit koepen. En dat is daar gewoon iets. Daar is het absurdisme heel hoog aangeschreven. Ja, ja. Nou ja, daar zat ik vanmiddag over na te denken. Toen ik dit aan het voorbereiden was, dacht ik, wat ik ken, Belgische humor, denk ik aan Wim Helsen. Absurdistisch. En aan de andere kant Urbanus. Ja. Misschien een beetje plat, droog. Die twee uitersten, denk ik. Nou ja, heel kunstzinnig. En Wim Helsen is een goed voorbeeld. Dat is iemand die wij ook wel hier kennen als cabaretier. Maar die bijvoorbeeld ook in de jury van De Slimste Mens zit. En er is een heel beroemd fragment dat hij zegt, ik ben een bea, zegt hij dan. Ik ben een bea. En dan zegt hij, en dan moet het andere jurylid, dat is Philip Geubels, die moet dan zeggen, ik ben een sapien. En dan zegt hij, ik ben een bea. En wat ik nu doe, dat is letterlijk wat het is. En dat gaat 5 minuten door. Maar ja, dat zou in Nederland eruit worden gehaald. Omdat ze denken, ja, wat is dit nou? Omdat ik jou aan zit te kijken met, waar blijft de grap? Ja, nee, maar daarom. Maar dat is, ik vind het waanzinnig grappig. Ja. Maar dat is de absurditeit die daar gewoon de kans en de ruimte krijgt. Ja, dat zie je hier niet. Nee, niet op prime time. Nee, absoluut niet. Nee. Dan ben ik heel erg benieuwd daarmee hoe je dat gaat doen. Jouw nieuwe show... Geen stem, wordt een verkiezingsconferentie. Ja. Maar wil jij daar dus een beetje... Goed, je woont daar al lang en je maakt al langer shows. Maar als ik dit zo hoor, over de verschillen tussen bijvoorbeeld het publiek... moet je wel een beetje aanpassen. Ja, dat klopt. Maar het is mij gelukt op de een of andere manier... en dat kan ik zeggen, omdat het ook echt zo is... Om daar een toon te raken die wel de hardheid en de directheid en soms de boertigheid van Dit Was Het Nieuws heeft... maar die dan toch daar gesmaakt wordt. Gesmaakt wordt, ja. Dat is leuk. Dus ik was laatst in een cafeetje in Deinzen, dat ligt bij Gent... en toen was er een man de afloop die zei... jij bent de enige Hollander die dit mag doen. En dat is wel zo'n beetje mijn status daar. En waarom zei hij dat? Nou, omdat zij, omwille van wat ik net gezegd heb... Zij vinden het natuurlijk verschrikkelijk dat er een Nederlander is... die dan iets over hun politiek zegt. Ja. Alleen ik ben er oprecht in geïnteresseerd. Ik lees me erin in. Ik heb er ook compassie mee. Dus in die zin is het ook geaccepteerd dat ik dat wel doe. Maar het is wel spannend. En compassie is nodig omdat het vaak een beetje een zootje is... in de Belgische politiek. Ja, maar dat heb ik ook met Nederlandse politici. Mensen denken altijd dat wij die... kapot maken en zo. Terwijl ik heb wel respect voor politici. Ik denk dat dat een heel moeilijke baan is. Ja. En in België helemaal, omdat je hebt daar een landelijk niveau en een Vlaams niveau en een Franstalig niveau en dat is allemaal best ingewikkeld. Ja. Maar ja, die mensen doen ook gewoon hun best, dus daar maak ik ook humor over. En ondertussen gebeuren er ook belachelijke dingen en daar maak ik ook grappen over. Wanneer zou je te ver gaan voor een Vlaming? Vlaming houdt niet van cynisme. En niet van sarcasme. Nee? Nee. Dus als het liefdeloos is... dan kwikken ze het niet. Terwijl, ik geloof de laatste formatie... deden ze geloof ik 1 jaar over 2 jaar. Heel lang. Kan je best wel heel makkelijk cynisch over zijn. Of... Ja, maar dat zijn ze ook wel. Alleen, kijk, dat is de politieke cultuur is daar... Hè, we zeggen niks, we zeggen niks, we zeggen niks... En dan op 9 juni is het Vlaams Belang. De grootste. Ja. Rechtsradicaal. Vergelijken met de PVV. De PVV van Vlaanderen. Ja. En alleen in Wallonië, het Franstalige gedeelte, is die dat is een soort gespiegeld. Dus die zijn extreem links. Dus je komt altijd ergens in het midden uit. En ik denk dat er is een grote vermoeidheid over de politiek wel daar. Ook omdat ze denken, ja, wij doen maar wat. Maar daardoor is er wel van alles mogelijk en is er wel een soort creativiteit. Omdat mensen ook ergens denken, ja, wij moeten het zelf rooien. Want de politiek gaat het niet voor ons doen. En denk jij dat, want er zijn, wat is het, 9 juni, hè? Dan zijn de belangrijkste verkiezingen voor de Tweede Kamer, zeg maar, in België. Vlaams Belang lag natuurlijk, ik weet niet of dat officieel nog steeds zo is... maar jarenlang een cordon sanitair omheen. Maar desalniettemin zijn ze hartstikke groot. Ja, die worden nu iets te groot om te negeren, denk ik. Maar ook het gevaar of dat dit een politiek programma wordt. Nee, maar nog eventjes. Maar dus die zullen minstens de grootste worden. En dan is de vraag, wie gaat er met ze regeren? Ja. Omdat, en dat is dan wel weer heel wonderlijk... In Vlaanderen is het zo dat er wordt dan een Vlaamse regering gevormd. Maar die mag niet vallen. Die moet 5 jaar uitdienen. Die mag niet vallen of die kan niet vallen? Die kan niet vallen en die mag niet vallen. Nou, hij mag wel vallen, maar hij kan niet vallen. Dus de partijen die het met elkaar doen, die moeten dus 5 jaar met elkaar doen. De regering kan niet vallen? Nee, dus de federale regering wel, dus de landelijke wel, maar de Vlaamse regering niet. Aha. Dus je kunt niet zoals hier zeggen, nou ja, we zien wel... en na een jaar trekken we ergens een stekker eruit. Maar dat kan daar niet. En neem jij dit mee in jouw verkiezingsconferentie, Geen Stem? Want je zegt net, je mag niet cynisch worden, maar dat trekken ze niet. Wordt het wel een soort... Want jij bent heel erg maatschappelijk betrokken. Wordt het een soort stemadvies? Het wordt heel lollig en leuk, maar er zit wel een waarschuwende kant in. Omdat Vlaanderen en België, net als trouwens Nederland en alle landen eromheen, een enorme ruk naar rechts maken. Dat je een soort Fort Europa creëert. En ik ben natuurlijk toch een soort van buitenlander en vluchteling. Dus ik heb het meegemaakt. En niet zo erg als dat iemand uit Afghanistan het heeft meegemaakt. Maar ik heb wel gezien dat alles erop gericht is om het je niet naar de zin te maken, zeg maar. Dus dat ga je, misschien dat persoonlijke verhaal wat we net hoorden, dat gaat er wel in verwerken? Dat gaat er wel in zitten, ja. Van het erkend vreemdeling zijn. Ja. En wat dat ook betekent. Gezinshereniging. Ja, precies. Ja. Wij praten zo meteen verder, Jan-Jaap. Maar eerst het NOS Journaal, hier is Renate Kok. NPO Radio 1. In Colombia is een Nederlandse vrouw aangehouden in verband met grootschalige drugshandel. Ook in Nederland zijn 5 mannen gearresteerd en 10 woningen doorzocht. Daar werden kilo's cocaïne, meer dan 4 ton aan cash en ruim 25 vuurwapens gevonden. President Biden zegt dat hij heeft besloten wat het antwoord gaat zijn van de VS op de droneaanval op een Amerikaanse basis in Jordanië. Maar inhoudelijk wilde hij er nog niks over kwijt. Bij die aanval kwamen zondag 3 Amerikaanse militairen om het leven. Meer dan 30 Amerikanen raakten gewond. De VS houden aan Iran gelieerde strijdgroepen in Irak en Syrië verantwoordelijk voor die aanval. 3 mannen die betrokken waren bij de rellen rond de Sinterklaasintocht in Staphorst in 2022 zijn veroordeeld tot taakstraffen van 180 uur. De 3 hoorden bij de menigte die op de snelweg actievoerders van Kick-Out Zwarte Piet belaagden. Er werd met eieren gegooid en op auto's geslagen. En er is nog altijd veel verkeersoverlast in België en ook in Frankrijk door de boerenblokkades daar. De boeren protesteren tegen dalende inkomsten en de Europese milieuregels. Vooral rond Halle bij Brussel zijn er nog altijd veel problemen. En ook de wegen van en naar Parijs worden nog altijd geblokkeerd. Kunststof. Met Jan-Jaap van der Wal. We praten over zijn nieuwe show Geen Stem. 15 februari gaat hij van start. Is Stazegem. In de trucendoos. Mooi. Echt Vlaams. Ja. Je hoort net in het journaal, de boeren zijn aan het protesteren. Dat wordt file op weg naar huis. Nee, ik woon niet in Halle. Dat is bij Brussel. Ja. Ja, daar ben ik al lang thuis. Oh, dan ben je al lang thuis. Ja. Ja. Die protesterende boeren, komen die ook in je show? Nou, ze zijn gisteren begonnen. En het speelt al een tijdje, hoor. Dus in die zin loopt Vlaanderen een beetje achter op Nederland. Dus er is in Vlaanderen ook een stikstofdecreet aangenomen. Ja. En ook daar zijn de christelijke partijen op de hand van de boeren. En de rechtsradicale partijen inmiddels ook. Maar ze hebben daar een kiesdrempel. Dus een Caroline van de Klas kan daar niet zo heel snel op staan. Nee. Nee, maar we hebben andere mensen met dyscalculie die dat misschien kunnen gaan invullen. Kan je dit soort grappen wel maken? Of gaat ze dit al te ver? Als je dit nee, doet? Dit kan dit, wel. Dit kan wel. Ja. Ja. Ik zit toch een beetje nog te denken tijdens dit journaal. Want jij zegt, je mag niet sarcastisch zijn. Of tenminste, het mag wel, maar dat vinden ze niet leuk. Het klonk toch een beetje alsof je je een beetje moet beperken als comedian. En jij staat juist bekend om je scherpte en om... Hup, bam, ad rem reageren. Kan het wel met die Belgen? Jawel, maar ik denk dat ook is waar je helemaal aan het begin van de uitzending met Kweet Pannenkoek aan refereerde. Dat nu eenmaal de omstandigheden zijn. Ja. En dat voelt voor mij helemaal niet als... Je gaat nooit op je bek. Nee, maar het voelt ook niet als censuur of zo. Mm-hmm. Het is voor mij juist heel interessant om te kijken, oké, maar hoe rek ik die grens dan op? Mm-hmm. En waar ga ik er overheen en waar niet? En waarom dan? Ja, dat is het leukste wat er is. Om dat te voelen en om dat mee te maken. Ja, en het is niet achteraf dat er een Belg naar je toe kwam, een Vlaming. Van, nou meneer, dit, nee, want, dit kan echt niet. Kijk, ze lachen dan ook niet. Ja, ja. Dus in Vlaanderen krijg je nooit... er zijn heel veel comedians uit Nederland die daar nooit mee willen optreden. Omdat ze geven niet een soort... ze gunnen je niks. Nee, nee. Ah. Dus als ze niet lachen, lachen ze ook niet. En dan heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, met z'n allen niet. Maar dat ging fout op een woord. Ik had een grap over de prenatal. Dat is zo'n winkel met babykleren. Ja. Maar dat kennen zij niet. Dat heet uit Pré-Maman, heet dat. En ik ging vol de grok in. En de punchline was prenatal. En het was een zaal van 1500 mensen. En die reageerden allemaal niet. Het was echt fantastisch. Wat deed jij? Nou ja, ik ging het benoemen en uitleggen. En toen moest ze heel hard lachen. Want ik zei, jullie snappen toch wel wat voor soort winkel dat is? Dan kan je toch wel... Doe gewoon je best. Doe mee. Ja, alsjeblieft. Ja. En toen was je weer die bedweterige Nederlander die het allemaal ging lopen uitleggen. Maar ook wel die bedweterige Nederlander die een beetje voor gek stond. Ja. Je stond ook een beetje voor gek toen jij zei, als de PVV wint, dan sta ik de rest van de show in mijn onderbroek. Ja, er was, ik trad ook in Nederland, ook de zuidelijke eilanden. Ja. En toen zei ik dat, maar ik heb inmiddels... ook van andere collega's wel gehoord dat iedereen tijdens de show ook wel bezig was met die uitslag. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen hetzelfde had. Dat je denkt, nou ja, dat zal wel allemaal niet gebeuren. Dus daarom zei ik dat. En toen bleek dat ze de grootste waren. Na 5 minuten in mijn onderbroek ben ik wel gewoon met broek weer doorgegaan, hoor. En een zucht van verlichting door de zaal. Ik woon hier nu niet meer. Dus ik kan er met iets meer afstand naar kijken. Even een fragmentje. We hadden het net over hoe ver je kan gaan. Ik weet niet of dat nou echt uit dit fragment blijkt, maar het is wel leuk om even te horen. Uit jouw satirische show Op Zondag in België, Jan Jaap op Zondag, gaat over drugs die overwaaien. Wij hebben in dit land een probleem met drugs. We hebben altijd gedacht dat Nederland het drugsland was, maar helaas, de wind stond verkeerd. Nederland is wereldwijd referentieland in synthetische coke en dat waait ook heel duidelijk over naar de zuidelijke Nederlanden. Ja, het is overgewaaid naar de zuidelijke Nederlanden. En als we nu met z'n allen flink blazen, dan waait het verder richting de Galliërs en het Habsburgse Rijk. Maar helaas, er wordt ook hier veel te veel drugs gebruikt. Dus is er een logische vraag voor minister van Justitie Vincent van Quickenborne. Het aantal gebruikers neemt alsmaar toe, zo blijkt ook uit onderzoek van het rioolwater en zo. Hebt u het zelf ooit wel eens gedaan? Maar ik heb... Nee, absoluut niet. Ik denk het wel. Ja, daar hoeft hij weinig meer aan te doen, hè? Ja. Wie was dit, de minister-president? Of? Minister van Quickenborne van Justitie. Oh, van Justitie en die meneer, ja, die is een paar maanden geleden in het nieuws geweest omdat hij tegen een politiebusje aan het plassen was geweest. Na een feestavond. Hij is inmiddels ontslagen. Dit soort dingen, maar ook natuurlijk je verkiezingsshow. Dat gaat ergens over. Dat gaat over de verkiezingen. Dat is, ja, best wel belangrijk. Is comedy nog leuker als er iets op het spel staat? Voor mij wel, ja. Ja? En dat heb ik altijd zo gehad en zo gevoeld. En ik denk dat ik dat met momenten ook wel iets te ver heb doorgedraafd of zo. Misschien in Nederland. Qua engagement, dat ik echt wel... Ik denk dat ik zo aan het begin van mijn carrière... dat ik af en toe wel aan het hameren was. En waar hamerde je dan op? Ja, ook van alles. Want ik vond er nogal wat van. Maar dat was ook de leeftijd, denk ik. En nu ben ik wat ouder. En nu snap ik dat nog steeds moet en kan. Ja. Maar dat je daar ook wel een soort humor in moet leggen. Maar geef eens even, waar hamerde je op? Geef eens een voorbeeld. Wat vond jij toen waarvan je nu denkt, nou, Jan Jaap... Nou, ik vond wel heel veel. Maar ik heb... ik kan me herinneren dat ik in 2007 deed ik de oudejaarsconferentie voor het eerst. Maar toen was ik 27, 28 jaar. Maar toen ben ik allemaal boeken gaan lezen van Ed Cioni. En dat is een soort filosoof / socioloog. En dat was de grote inspiratiebron voor Balkenende toen. Aha. En toen ben ik daar allemaal dingen over gaan lezen en grappen over gaan maken. En daarvan denk ik achteraf, ja, dat is iets te veel gedoe geweest. Snap je? Dus dat mocht wel wat minder. En ben je platter geworden in die zin of simpeler? Nee, niet platter of simpeler, maar wel meer in het besef dat gewoon... En zeker nu in deze tijden, en ook bijvoorbeeld in de coronaperiode, dat je gewoon... Het feit dat je met elkaar kunt lachen, ja, in een zaal of bij Dit Was Het Nieuws. En dat soms over onnozelheden gaat. Dat gegeven, namelijk samen lachen, dat al meer dan genoeg is. Hm. Hè, dus in die zin heb ik geleerd dat dat iemand als Jochem Meijer, bij wijze van spreken, dat eigenlijk de meest geëngageerde cabaretier van Nederland is. In de zin van, die brengt mensen bij elkaar. En mensen zijn echt oprecht al hun zorgen vergeten even voor anderhalf uur. En dat is misschien wel het hoogst haalbare. Nou ja, dat ook een kwaliteit is, zeg ja, maar. Dat vind je voorheen niet. Nou ja, voorheen was het ook wel zo, maar had ik het idee dat je soms met statements of met gedachtes of ja, met filosofieën of inderdaad het onderuit schoffelen van de huissocioloog van Balkenende, dat je daarmee het publiek anders naar buiten kon laten gaan. Maar ik denk dat de humor aan zich ook al genoeg is op de een of andere manier. En je bent wat minder bezig met de wereld verbeteren en wat meer met mensen laten lachen en ze daardoor samenbrengen. Nou ja, ik ben nog steeds bezig met de wereld. En wat ik ervan vind, ik lees nog steeds alle kranten. Mm-hmm. En dat doe ik met plezier. En met ongeloof uiteraard ook. Maar ja, de manier waarop je dat vormgeeft, die is zich blijven ontwikkelen. En die is, zou je kunnen zeggen, iets lolliger geworden ten opzichte van 15, 20 jaar geleden. Mm-hmm. Ik wil even een stukje draaien van... Hebben we die? Ja, hebben we dat? Hebben we die? Hebben we dat? Ja, dat hebben we. Ik zit even te kijken. Ik ben een blaadje even kwijt. Gaan we een liedje luisteren? We kunnen een liedje luisteren, ja. Ik zocht even wat anders, maar we doen even een stukje van de Koning Liefde. Koning Liefde, Tourist MC. Precies, dat bedoel ik. De tijd te reflecteren, le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en een tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeven. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om te zeggen, je m'en fout. Ik kan alleen maar geven wat ik te bieden heb. Ik kan alleen maar zeggen het weinige dat ik weet. Ik heb zitten marchanderen opportunist, maar met de liefde onderhandelde nu. Stilte haast u, ik pluk wat om mijn memoires. Denk aan alle man die zich in mijn borstkaas ophoudt. Ik zie een vriendschap, nog altijd even leven dicht. Maar ik blas hier een dorp stof van verkleurd papier. Ja, zo gaat dat. Vrienden komen en gaan, en ontgroeide ook de leefstijl. Dat is normaal, ik ging zowel om met de zotste als de beste legionair. Jeugd van de stad, vooral van de wagen. Ik heb nooit gezegd hoe van belang dat ze van mij waren. Maar ze hebben me mede gevormd tot wie ik na ben. Ik volg de wijsheid. Luister naar zijn wilde, keuzes maken, zaken die bij het leven hoor. Ik kan alleen maar geven wat ik te bieden heb. Ik kan alleen maar zeggen het weinige dat ik weet. Ik heb zitten marchanderen op ordinier. Om met de liefde onderhandel. Zoek naar stilte, maar kracht ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van meer. De nonchalance die ik probeer te laten, zit er nog geld in. Ik maak steeds fout. Paraduit, ik zin. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch ook iets goed te bieden heb. De woorden voller dat ik word. Dit is fantastisch. Ja, Tourist MC, de Antwerpse troubadour. En is dit ook Antwerps? Ja, dit is echt Antwerps, ja. Jij kan ook al zo praten. Nou, nee, dit, zo plat als dit kan ik het nog niet. En jouw zoontje? Nou, die is natuurlijk... Nee, die gaat naar school in Antwerpen, maar die heeft nog geen accent, maar wel sommige taal. Dus hij zei laatst 1 seconde. Ah ja. In plaats van 1 seconde. En hij heeft laatst amai gezegd voor het eerst en zo. Dus dat begint nu langzaam zo te komen, ja. Ik heb nooit helemaal begrepen wanneer je dat nou gebruikt, amai. Amai? Te pas en te oppas. Oh jee, het is een soort oh jee. Ja. Oeh, amai. Oeh, ja. Amai. Ja. Even nog een mooie quote van jouw vrouw. Eva Duivenstein, zij zegt... hij heeft een comedybrein. Hij kan niet met een boor overweg. In het begin snapte ik dat helemaal niet. Je bent zo slim, dacht ik. En dan snap je niet hoe je een boor moet vasthouden. Heb jij een Van je vrouw moet je het hebben, hè? Ja, nee, zeker. heb jij een ander brein dan zij bijvoorbeeld? Of dan ik? Ja, ja. Comedians zijn anders bedraad. Dus wij... Dus vaak bij een comedy optreden zit je in de zaal en dan denk je, ja, inderdaad, ja, waarom heb ik dat niet gezien? Ja, dat is wat wij kunnen. Dus wij zien de dingen die iedereen ziet, alleen wij letten erop of zo. En dan hoort het erbij dat je vervolgens heel onhandig bent. Bijvoorbeeld. Dus ja. ik kan dingen die logisch zijn voor mij niet logisch, maar daardoor kan ik dingen die onlogisch zijn logisch maken en dus grappig. Ja. En dat is mijn talent. En is dat dan ook dat je overal het grappige in kan zien? En dat ook automatisch ziet? Of moet je wel iets aanzetten in je hoofd? Het is een spier die je traint. En die staat in principe... Dus ik sta aan en uit, zal ik maar zeggen. Je kan ook uitstaan. Je kan ook uitstaan. Hm. Het lijkt nu alsof ik sociaal helemaal gehandicapt ben. Maar dat is ook niet helemaal waar. Maar het is... Kijk, ja, als je aan het nadenken bent, ben je wel aan het nadenken, ja. Ja, dat lijkt mij. Dus je leest een artikel en je laat het dan 10 mensen lezen. Ja, dan haalt de comedian er toch een grap uit. En dat gaat over dingen waarvan anderen denken... Ja, maar dat detail, waarom zou je daar dan op letten? Ja, dat is wat wij kunnen. Dat is bijvoorbeeld wat je natuurlijk doet, artikelen lezen in Dit Was Het Nieuws. Ja. Van tevoren, dat begint weer in maart. Ja. En onlangs hebben we je natuurlijk nog in Nederland kunnen zien... In afgelopen november en december in je programma Voor de Show. Een sketchprogramma dat zich afspeelt achter de schermen van een culturele talkshow. Ja. En we hebben een fragmentje. Kijk, een leuke man, Nabil. Ja, hele leuke man. Fijn charisma. Kijk, daar zijn mijn kerstelfjes. Volgens mij zijn we heel goed bezig, jongens. Richting 500k vanavond. Ja, weird. Ja, ik denk inderdaad dat we goed bezig zijn. Toch, Els? Ja, zeker. Jongens, Soykroon en Johnny Krijkamp Junior die gaan samen het theater in. Wordt sowieso hartstikke leuk. Lieve, voor de rest. Nabil Oulat Ayat. Dat was het overspreuk. Is weer racistisch. Ja, wie is er veranderd in een pompoen? Ga je weer, hè? Racistisch? Nee. Luister, jij verward... racistisch, altijd met humoristisch. Nee. Ik mag dit gewoon zeggen. Bovendien, ik ken hem, Nabil. Ja, maar... Nabil, mag ik zeggen. Net als Verleffel. Het is een cabaretier, een rapper en een human beatboxer. Laten we het gewoon bij cabaretier houden. Hè? Ja? Dat beatboxen heeft hij al lang achter zich. Gaat hij dat niet doen? Nee. Ja, maar waarom niet? Dat is hartstikke leuk. Mensen willen dat zien. Beatbox is hartstikke leuk. Dat wordt een firewall, sowieso. Ja, Jaap, hij wil het niet. Ja, maar het is mijn programma. En iets wat uitvergrote versie van jezelf? Ja, zeker was dat, ja. Ja, ik was acteur. Ja, je was acteur. Ja. Ja, maar ook een beetje jezelf. Of niet? Nou, ik was gewoon Jaap de presentator. Maar, ja. maar het is een idee wat niet van mij is. En er was een pitch uitgeschreven door de overheid. Namelijk om cultuur iets meer onder de aandacht te brengen. Door de overheid? Ja, dat was een pitch door de overheid aan onder publieke omroep. Van bedenk een programma. Over cultuur. Ja. Om de cultuur iets meer onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld het programma van Gijs Groenteman, nu ook zondag, is daar uitgekomen. En dit programma ook. En ik ben daarvoor gevraagd of ik de presentator wilde spelen. En dat heb ik gedaan. De kritieken waren, niet laaiend. Er was een kritiek van Angela de Jong. Ja. Na één aflevering. En die vond het te niche. Of te elitair. Of hoe je het ook wil noemen. Mm. Het gaat er niet makkelijk in de zin dat... Is dat geworden zoals je wilde? Ja, maar het was... En dat zeg ik niet om flauw te doen. Maar het was echt niet mijn programma. In de zin dat ik heb gewoon... de teksten die ik ook niet zelf geschreven had, gedaan. Mm-hmm. En ik vond het heel leuk om te doen. En de mensen die hebben meegedaan, dus zeg maar de gasten ook. Maar ja, het was wel een programma waarvan mijn ouders of mijn schoonvader zei... ik had wel 2 afleveringen nodig om er even in te komen. Ja, en dat is wat het was. Dus het is niet makkelijk. Het is ook niet goed bekeken. Het begon best wel oké en het is ook wel goed teruggekeken. Alleen het is zeker ten opzichte van Dit Was Het Nieuws, wat daarvoor stond. Heeft het die cijfers niet gehaald? Nee, dus achteraf kan je zeggen, je had het misschien ook NPO 3 moeten doen. En dan had het met dezelfde cijfers prima, was het prima geweest. Ja, heb je het idee dat als ik dit vraag dat je je moet verdedigen? Ja, omdat ik het werd heel persoonlijk, die kritiek. En dat vond ik er lastig aan. Omdat ik denk, ja, wat ik zeg, het is een programma in opdracht van de overheid aan de publieke omroep. Er is een pitch gewonnen door de AfroTros. Die hebben een producent gevraagd, die hebben mij gevraagd. Ik denk dat een van de eisen wel is geweest. Het moet ook NPO 1 zijn. Ja, dat zijn allemaal dingen waar ik niks mee te maken heb. En opeens zit ik in een soort vergelijk, wedstrijd, competitieding waar ik niks mee te maken heb en waar ik ook niet van aanga of zo. Daarom doe ik dit niet. Ik snap wat je zegt. Het was niet mijn tekst. Ik ben ervoor gevraagd. Ik heb wel ja gezegd, natuurlijk. Raakt het je als je dan kritiek krijgt? Nou, omdat ik het voor een deel onterecht vond en omdat ik het voor een deel een beetje oneerlijk vond. In de zin dat ik denk, ja. Het is blijkbaar zo dat deze tijd het vereist dat als er een nieuw programma gelanceerd wordt, wat nog wel gaat gebeuren ook, dat meteen een hit moet zijn. Ja, en dat is niet zo. In mijn geval zeker niet. Ik bedoel, alles wat ik maak, dat verandert zeker in goud, maar je moet het wel goed oppoetsen en met liefde en zorg en aandacht bijhouden, zeg maar. Dus. Maar je bedoelt, dit programma heeft geen kans gehad, bedoel je dat? Nou ja, niet alleen dit programma, maar er zijn meerdere programma's waarvan ik denk, dus dan gaan we het nu na één aflevering gaan we het zo afschrijven. Ja. En dat mag je doen, hè? Alleen ja, je kunt ook schrijven van, goh, wat een wonderlijk iets en wat geestig of wat grappig. En laten we dit een kans geven, zou ik maar zeggen. Mm. Alleen die tijd is denk ik voorbij. En dat ook, wordt ook wel zo algemeen erkend. Alleen ja, die tijd dat een programma de tijd krijgt groeien. En ja, kijk, dit was nieuws. Dat is een hit, maar dat bestaat al 26 jaar. Ja. Ja, dat is waanzinnig, kijkcijfers. Er moet een soort tussenbalans zijn tussen een programma daar krijgen en een programma de kans geven. Maar goed, die tijd is voorbij en dat is een realiteit. En daar moet ik me toe verhouden. Mm-hmm. Maar om nou te zeggen, ik ga met vol enthousiasme weer een nieuw televisieavontuur aan. Nee, als dat zo gaat zoals het is gegaan, dan heb ik daar eigenlijk helemaal geen zin meer in. En je had op in Vlaanderen Jan Jaap op zondag. Satirische nieuwsshow op zondag. Ja, en met die zender en met dit productiehuis zijn we bezig om te kijken hoe gaan we die politiek en die humor op een andere manier er wel doorheen krijgen. Maar goed, dat is een programma wat. Dat is gestopt ook, hè? Wat in deze vorm niet meer doorgaat. Maar ik ga wel daar televisie blijven maken. Maar zou je... We begonnen de uitzending met Peter Pannenkoek. Die zei, ik vind hem de beste live comedian die er is. Als hij op het podium staat. Of nou wel of niet met dronken mensen is. Misschien ben jij meer als een vis in het water als live comedian dan bijvoorbeeld op televisie. Zeker, zeker. Alleen het live comedian zijn kan ook heel goed in een televisiesetting. Kijk naar Dit Was Het Nieuws. Kijk naar De Slimste Mens, wat ik in Vlaanderen doe. Mm-hmm. Waar ik in de jury zit. En dat doe ik met veel plezier. En ik ben een van de meest gevraagde juryleden daar. Dus er is iets wat daar wel gewoon werkt. Alleen, ik ben het met je eens dat je moet zoeken naar een vorm waarin dat het beste tot z'n recht komt. Alleen, in het zoeken naar de vorm vind ik dat er best wel gehakt wordt, zeg maar. Door de media. Door televisie. Ja. En dat is in het theater minder. Ja. En dat is iets wat ik gewoon niet gewend ben en waarvan mensen altijd denken, maar dat hoort erbij en je moet daar wel tegen kunnen. Alleen soms kun je daar niet tegen en dan komt het even ietsje harder binnen. Wat doe je dan? Huilen. Nee, maar even serieus. Nou ja, daar word je niet vrolijk van, nee. En dan baal je. En dan denk je, ja, god. Hoe zie je er dan uit als je baalt? Nog knapper dan hoe ik er nu al uitzie. Nee, maar kijk. Ren in het bos? Of scheld je even de huid vol? Nee, dat doe je niet. Maar je slaat dus tegen een boksbal. En dat is iets harder dan de weken daarvoor. Mm. Maar kijk, het ding is dat je... Het grappige is dat je in principe steeds beter wordt in dit vak. Dus als je gewoon maar door blijft gaan... en niet zozeer van hij heeft een gord voor zijn kop... maar gewoon, ja, we gaan gewoon door. Mm. Dat, je leert ervan. Ja, je wordt alleen maar beter. Dus in die zin... Met meer ervaring bedoel je. Ja, maar in die zin gaat het in mijn show ook weer helpen, zeg maar. Neem je dat toch weer mee en wordt het daar toch weer een betere show van... omdat je denkt, ah ja, nu gaan we dit weer doen. En doet het iets met je zelfvertrouwen of heb je daar geen last van? Tuurlijk doet het iets met je zelfvertrouwen. Maar wat ik zeg, je moet gewoon door en ik ben... In die zin is televisie altijd een soort bijberoep geweest. En ik heb de luxe en het geluk dat ik gewoon dingen kan bedenken. Dus ik kan gewoon morgen een grap bedenken... en die overmorgen op een podium vertellen. En dan lachen er heel veel mensen. En dan zit het met dat zelfvertrouwen wel weer goed. Ik had er ook niet aan getwijfeld. Dit uur, dat denken mensen altijd. Maar goed, neem niet weg dat zo'n kritiek dat wel iets met je doet. Ja. Maar ja, we hadden gewoon Tina Nijkamp moeten uitnodigen in de show. Dat is de truc voor televisiemakers. De SBS-kijkcijfer-expert die hier van alles van vond. Ja, maar als je die gewoon uitnodigt in je talkshow... dan schrijft ze een stuk milder. Dat heb je gezien. Ja, hadden we moeten doen. Helaas. Nou, dat heb je dan geleerd. Dat hebben we dan weer geleerd. Ga je dat ook op de tegel schrijven? Zeker niet. Nee. Heb je erover nagedacht, Jaap? Ik heb erover nagedacht. En het is een zin die uitgesproken is door Keith Jarrett. Dat is een jazzpianist. Ja, dat ken ik. En een grote held van mij. En die heeft ooit gezegd... Timing is the complex part of simplicity. Timing is the complex part of simplicity. Met andere woorden... Iets er heel makkelijk uit laten zien is het allermoeilijkste wat er is. Ja. Ja. En dat is, als het goed is, wat wij comedians kunnen. En het mooie is natuurlijk dat het van een jazzpianist is. Dat het van een jazzpianist en dat het voor de verandering niet op een tegeltje, maar op een papieren gebaksbordje staat. Ik wilde dit nou juist geheim houden. Ja, maar dat dan had radio. Je geen comedian moeten uitnodigen, Willemijn. Ik ben altijd eerlijk, dit staat op een gebaksbordje. Dat komt omdat de tegels even onvindbaar waren. Ja, maar dat is niet erg. Het is wel uniek. Ik neem het niet persoonlijk. Zo moet je het ook... Nee, we dachten à l'improviste. Ja. Hij komt, we doen het zo. En het werkt nog steeds. Om in de geest van muzici en stand-up comedians te blijven. Ja. Dankjewel, Jaap van der Waal. Graag gedaan. Succes met de huisrijden, maar dat komt goed, want die boeren die staan ergens anders. Hè? Precies. Ja. Zometeen 5 dagen met Myrthe van der Drift vanuit Stadskanaal. En het gaat over de spreidingswet. En als je Jaap van der Waal wil zien, dan kan dat. In België. Ja. Waar ook weer als eerste? Stazegem, maar eind april in Antwerpen. Dankjewel. Hartelijk dank, meneer Van der Wal. We houden de peilingen en uw advies nauwkeurig in de gaten. Morgen in Kunststof, de coach van Dansend Nederland, Shaker. NTR. Speciaal voor iedereen. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israels, Kreuer en vele anderen. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Griekenland met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. In het nieuwe jaar even helemaal opladen? Dat kan nu met de zakelijke lease deals van Dutch Lease. Zoals de elektrische Cupra Born vanaf €465 per maand. Bekijk al onze nieuwjaarsdeals op dutchlease.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Bekijk al onze zakelijke lease deals op dutchlease.nl.